wyborczych Opel. Kombo, Vivaro oraz produkowany w Polsce Movano dostępne w ofercie wyprzedaży rocznika z rabatem do 65 tysięcy złotych netto. Teraz z przedłużoną ochroną ProCare do 4 lat. Sprawdź szczegóły u swojego dealera lub na opel.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 27 marca, minęła 13. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Sejm niemal jednogłośnie uchwalił pakiet ustaw CPN, czyli cenę paliwa niżej. Posłom koalicji nie udało się odrzucić weta prezydenta do nowelizacji kodeksu postępowania karnego. Kamil Stoch odda dziś ostatnie skoki. Do Planicy zjechały tłumy, by pożegnać mistrza. Sejm jednogłośnie uchwalił ustawę umożliwiającą ministrowi finansów obniżenie stawki akcyzy na paliwa za pomocą rozporządzenia. Taka obniżka ma być wprowadzana na czas niezbędny do ograniczenia skutków wojny na Bliskim Wschodzie. W przypadku drugiej ustawy ustalającej maksymalne ceny paliw 12 posłów było przeciw. Przed głosowaniem minister energii Miłosz Motyka wskazywał, że wprowadzenie ceny maksymalnej na paliwa ma ograniczyć możliwość spekulacji. To, co jest dla nas absolutnie kluczowe, by obniżka podatków przełożyła się na obniżkę na stacjach o tą samą kwotę. Po to my wprowadzamy takie mechanizmy, żeby wprowadzić odpowiedni korytarz braku możliwości zarabiania na tej sytuacji przez jakiekolwiek koncerny. Teraz pakiet ustaw trafi do Senatu. Wyższa Izba Parlamentu zajmie się nim o 14. Jeżeli prezydent podpisze ustawę, ceny na stacjach benzynowych mogą spaść przed Wielkanocą. Pozostajemy jeszcze w Sejmie. Posłowie nie odrzucili weta prezydenta do nowelizacji kodeksu postępowania karnego. Nowe przepisy zakładały m.in. ograniczenie stosowania tymczasowego aresztu i zakaz stosowania bezprawnie zebranych dowodów. W Sejmie jest Martyna Szymczakowska. Martyno, powiedz, jak dużo głosów zabrakło, by odrzucić prezydenckie weto? Niewiele. 20 głosów. No, Sejm odrzuca weto prezydenta większością 3/5 głosów przy obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Na sali było 440 posłów. No a więc 3/5 to 264 głosy. Za odrzuceniem weta głosowało 440 osób, więc weta nie udało się odrzucić, a minister sprawiedliwości Waldemar Żurek próbował wyjaśniać opozycji, dlaczego nowelizacja kodeksu postępowania karnego jest tak ważna. Przesłanki określone w tej nowelizacji mają chronić polskiego obywatela, mają zapewnić mu prawo do obrony. Jakiekolwiek próby dzisiaj reformowania wymiaru sprawiedliwości są torpedowane przez weta prezydenta. A z kolei szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki powiedział, że nawet jeśli weto oznacza narażenie się kibicom, którzy do tej pory sprzyjali Karolowi Nawrockiemu, no to nie było innego wyjścia. Pan prezydent jest za tym, żeby ograniczyć stosowanie tymczasowego aresztowania. Ale w tej ustawie było jeszcze wiele innych powodów, dla których trzeba było zawetować tę ustawę. No, przypomnę, że zmiany zakładały m.in. dostępność adwokata przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu dla osoby zatrzymanej, ograniczenie możliwości wykorzystywania nielegalnych dowodów, a także najgłośniej komentowanej ograniczenia możliwości stosowania tymczasowego aresztu. Martyna Szymczakowska, dziękujemy bardzo za relację. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów apeluje o czujność podczas przedświątecznych zakupów. Dzięki ostrożności unikniemy przepłacenia, mówi Agnieszka Kowalska z UOKiK-u. Zanim wrzucisz produkt do koszyka, sprawdź jego cenę, także tę najniższą z ostatnich 30 dni przed obniżką. Zobacz, czy promocja ma dodatkowe warunki, na przykład czy rabat działa tylko z aplikacją lub kartą lojalnościową, lub ile opakowań trzeba kupić przy promocjach wielosztukowych. Jeśli przy kasie cena produktu okaże się wyższa niż oznaczona na półce, konsument ma prawo kupić produkt w niższej cenie. Dziś w Planicy zakończenie sezonu Pucharu Świata w skokach narciarskich i jednocześnie zakończenie pewnej epoki ze skoczniami, bowiem żegna się najbardziej utytułowany reprezentant Polski, Kamil Stoch. A przyjechałem, żeby Kamila Stocha, zakończenie kariery i żeby... Kto to jest Kamil Stoch? Kociek, Polak, który ma dużo nagród, ma 3 medale olimpińskie złote i ma 3 złote orły. Lubię Kamila Stocha, mam z nim zdjęcie dzisiaj, w hotelu z nim zrobiłam na śniadanie. Jesteśmy tutaj, żeby się z nim też pożegnać, uhonorować jego osiągnięcia i po co tu przyjechaliśmy. Za co cenicie Kamila? Za wszystko, za złoty medal olimpijski, za 2, za 3. Gość jest dla mnie mistrzem i tyle. Chcemy mu pokazać, że był dla nas ważny przez 15 lat. Z kibicami na ulicach Krańskiej Góry rozmawiał Dariusz Urbanowicz, a początek konkursu o 15:00. To był serwis Trójki.

friend ain't about the money. Diamond. Good times, it's gonna be some good times. Man, we used to pull up and let them fight at that hood time. Remember, I used to grab on that ass when it was about that wood time. Yeah, that little bitch walk up tripping, she get that much time. I don't waste time, I don't waste time. I don't have patience, baby. She gon' get on top of the dick and she gon' squish it like squish. Didn't go fast, she speed racing. We go wild, walk to bedtime. She my boss like a compressor. Same pills, my diamonds could never stand still. Where you going, can't come here. I always thank you back for your sex appeal. Come on, but good time, what's a bad one? You say you want, give me something long time. Me dream with this thing, what's something like crime? I make you see this time. Thugger. Even in the summertime, me hella shout a cutter. Woo! I swear to God, I'ma tell me dog got the struggle. Baby girl, sit it down, you not know like a usher. Yeah. I told her mama I don't mind what my teeth do. I wanna control you like voodoo. I'm starting streaming free on phone and doo. Every time I have a good time, doo doo too. Good time, hey. Come on, but good time, what's a bad vibe? You say you want, give me something long time. Me dream with you, see what's something like dry. My make you see me. Śmieszki, śmieszki, I know there's gonna be good times. I od razu słońce powstało, słońce w Wrocławiu, chociaż trochę wianko wieje tutaj. Od wczoraj, dokładnie jak tylko przyjechałam do Wrocławia, musiało zacząć wiać, a nie wzięłam czapeczki. Jeżeli ktoś chciałby zobaczyć, jak wygląda Teatr Kapitol w takim pełnym działaniu, tu jest teraz ogromna machina, dzieją się rzeczy niestworzone, wjeżdżają wielkie konstrukcje na scenę, ponieważ trwa próba do koncertu finałowego, ale także do bardzo ważnej części przeglądu, czyli finału konkursu aktorskiej interpretacji piosenki. To są takie mocno rozbudowane elementy, które no, myślę, że jeżeli byśmy spojrzeli na to z perspektywy wielości sztuk, to dokładnie mieści się tam bardzo wiele warstw sztuk, które się przenikają od tańca przez znakomitą scenografię, aktorstwo, piosenkę i to wszystko właśnie łączy się na przeglądzie. Trwają teraz próby, ale wczoraj miałam okazję zobaczyć naprawdę niezwykły spektakl. To teraz może posłuchajmy, jak on brzmi. But white and black, reminders of my past. Smoky bars and cheap guitars, but nothing built to last. Nothing ever stays, nothing comes to mind. can erase the days we left behind. Tak pięknie zagrał na gitarze, a kto nam wdarł się tutaj na antenę, to oczywiście Paul McCartney, Days We Left Behind. To jest nasza piosenka dnia. Bardzo a propos, bo dokładnie w takim klimacie, jaki panuje tutaj na 46. już przeglądzie piosenki aktorskiej we Wrocławiu, dzisiaj Terra Kultura prosto z Teatru Muzycznego Capitol. Teraz trwają próby bardzo intensywne. Wszystkie drzwi dookoła starałam się pozamykać, żeby za bardzo nie wdzierały nam się te dźwięki. Tam jest naprawdę głośno. Tam naprawdę się teraz trenuje. Tam zarówno głowa, jak i mięśnie pracują. Zatem mam nadzieję, że za chwilę wyskoczy do nas szef artystyczny przeglądu, ale dajmy mu chwilę. Dajmy mu chwilę, bo on teraz ćwiczy z Janem Peszkiem kroki. A wspominałam o świetnym spektaklu, który miałam okazję zobaczyć wczoraj. To spektakl Narodowego Starego Teatru imienia Heleny Modrzejewskiej w Krakowie. Nie miałam okazji być na premierze krakowskiej, ale jestem bardzo szczęśliwa, że tutaj PPA zaprosiło Straszny Dwór. Straszny Dwór w reżyserii Anny Obszańskiej, która jest związana z teatrem, ale także bardzo mocno działa od lat z tańcem, z choreografią. Zatem jest to arcyciekawe połączenie. Posłuchajmy, jak brzmi ten spektakl. Zagrały dzik pomyka ponad drogą, pędzi blisko. Tu nam zabłysło, tu nam zabłysło. Zauczyła nas, zmieniła nas, Ale to było wydarzenie. Zresztą w fantastycznym miejscu, bo w Muzeum Narodowym we Wrocławiu. Czy ktoś kiedyś w tym muzeum był? Wspaniały, piękny, stary budynek. Właściwie takie wnętrza, które idealnie pasują do tytułu. O, straszny dwór wybrzmiał tam naprawdę bardzo mocno. No i tak jak słyszeliśmy, nie pada tam, chyba się nie mylę, ani jedno słowo. To są arie, to jest muzyka. Aktorzy zresztą znakomici śpiewają, a wśród nich Ewa Kolesińska, Beata Malczewska, Paulina Kondrak, Krzysztof Globisz. Co za rola. Adam Nawojczyk, Łukasz Szczepanowski, Błażej Peszek, Ignacy Sokół, Stanisław Sokół, Karol Wilk. Wymieniam ich dlatego, że każda z tych ról to jest majstersztyk. Narodowy Stary Teatr imienia Heleny Mądrzejewskiej w Krakowie zaprezentował wczoraj Straszny Dwór w reżyserii Anny Obszańskiej. Zapraszam, jeżeli ktoś będzie przejeżdżał przez Kraków albo w nim mieszka, myślcie ciepło o tym spektaklu, bo on jest wart grzechu. A czy straszy? Przekonamy się na miejscu. To teraz, żeby dłużej już nie było tak straszno, może Presagio zaprezentuje nam Karen i Los Remedios. Pójdziemy w stronę nieco cieplejszych dźwięków. Ruszymy w stronę, gdzie tukany mają się bardzo dobrze. El árbol de tu olvido. Karen Los Remedios, Presage. A nasza kolejna gościni, Julia Kamińska, powiedziała, że to jest, brzmi jak trans, żeby odpocząć. Chill trans, dokładnie tak mi się to skojarzyło. Dobrze, czyli że te repetycje sprawiają, że jest to transowe, a jednak spokojne. Tak, tak, tak, bo poczułam taki chciany spokój przed wywiadem, więc bardzo podoba mi się wybór tego utworu. Bardzo podoba mi się ta kategoria. Chciany spokój przed wywiadem. Będę teraz tego używać. Twój właściwie występ, ale także performance, ale także koncert i mam nadzieję, że za chwilę o tym porozmawiamy już dzisiaj w Nurcie Off o godzinie 20. Tutaj we Wrocławiu na 46. edycji Przeglądu Piosenki Aktorskiej. Julia Kamińska, Sublimacja. To jest wydarzenie, które musimy opowiedzieć, ponieważ wszystko wyszło od płyty i od muzyki. Od albumu i konceptu jednak muzycznego. Tak, tak, tak. Nie, tak naprawdę to pierwsze ziarno zostało zasiane, kiedy trafiłam na terapię i zaczęłam pracować nad wyzwalaniem w sobie gniewu, bo miałam bardzo duży problem z tym, żeby te emocje w ogóle poczuć. I w trakcie tej pracy, kiedy czułam wreszcie ten upragniony gniew, pogniewałam się, okazało się, że tej emocji jest tak dużo, że muszę poszukać jakiegoś ujścia. I ujściem okazało się tworzenie takich krótkich form słowno-muzycznych. I te formy słowno-muzyczne można ich posłuchać w sieci już od dwóch lat. Od dwóch lat. Ta płyta miała premierę dwa lata temu. Sublimacja, tak jak mówisz, już właściwie wyjaśnił nam się tytuł dzisiejszego spotkania tutaj w Nurcie Off. To jest przepracowanie z jednej strony takiej twojej potrzeby wyrzucenia czegoś na zewnątrz, co wcześniej blokowało, ale to też jest opowieść o takich uniwersalnych emocjach, bo przecież my wszyscy czasem czegoś z siebie nie możemy wyrzucić, albo czasem wyrzucamy nadmiernie. I tutaj ty rozkładasz to akurat na piosenkę i tekst. Ty wkładasz to lirykę, ale także, no jest tam tygrysi pazur czasem. Trochę jest. To było tak, że kiedy napisałam większość tekstów na Sublimację, zorientowałam się, że jestem tak drapieżna w tamtym akurat okresie tak było, że nie jestem w stanie stworzyć niczego delikatnego, a bardzo chciałam, żeby ta płyta była taką całością, a ja wiem, że we mnie jest bardzo dużo tej delikatności, tylko że ja w tamtym momencie tego nie czułam i dlatego zaprosiłam do współpracy Janę Karpienko, która jest fantastyczną pisarką, poetką, tłumaczką z Wrocławia zresztą i dzisiaj będzie o 20 z nami na publiczności i ona użyczyła mi dwa teksty. Podzieliła się swoją delikatnością i wrażliwością, bo czułam, że ta płyta byłaby po prostu niekompletna, gdyby składała się tylko i wyłącznie z tych moich tekstów, które są bardzo mocne, takie wręcz dociśnięte kolanem. Ja bardzo czułam, że potrzebuję znaleźć ujście dla tej również wulgarnej swojej strony, która przez długi czas była w ukryciu i dzięki temu teraz wykonywanie tego materiału sprawia mi ogromną, ogromną przyjemność, bo to cały czas jest takie dążenie do wolności. Uznałam, że nie będę się autocenzurować w żaden sposób i to okazuje się budzi kontrowersje. No, zobaczymy. Jeżeli ktoś chciałby sprawdzić jakie, to zapraszamy dzisiaj do Centrum Sztuk Performatywnych Instytutu Grotowskiego. Księcia Witolda to bardzo ładnie brzmiąca ulica, numer 62, więc jeżeli ktoś jest człowiekiem, osobą, która lubi od razu wszystko zapisać, to proszę bardzo. To jest Instytut Grotowskiego, to zresztą znakomite miejsce, świetna scena, a Julia Kamińska pojawi się tam ze swoim spektaklem, performancem, koncertem Sublimacja. No właśnie, to godzina 20. Są jeszcze bilety, więc zapraszamy, proszę dać się skusić, bo o pokusie także jest to opowieść trochę. Również o pokusie, ale głównie o dążeniu do wolności i również o walczeniu ze współuzależnieniem. I o tym staram się mówić bardzo głośno w kontekście tej płyty, że to jest również opis tej drogi, która bywa bardzo trudna. To jest też przedstawienie, więc twoja płyta, twój album koncepcyjny, ale także bardzo osobisty, jest przełożony na scenę. I tutaj wchodzą kolejne osoby, które tworzą z tobą taki system naczyń połączonych. To jest reżyserka Martyna Majewska, Wojciech Burski, który odpowiada za dźwięk. Do tego jeszcze Mateusz Krzuś, światło. Światło będzie pełnić ważną rolę? Zdecydowanie tak, ponieważ to jest, tak jak mówiłaś, spektakl i bardzo się cieszę, że spotkałyśmy się z Martyną, w ogóle z Martyną, czyli reżyserką, poznałyśmy się w taki sposób, że jej algorytm w aplikacji, przez którą słucha muzyki, podpowiedział jej jeden z moich utworów i ona do mnie napisała na Instagramie. Zaczęłyśmy pisać i uznałyśmy, że warto byłoby wspólnie coś przedsięwziąć, bo podobnie czujemy sztukę, bo bardzo dobrze się rozumiemy i dzisiaj pracujemy ze sobą po raz drugi. Pierwszy raz Martyna wyreżyserowała ten performance w Warszawie. Bardzo mi się podobała ta praca i to światło, ta muzyka, statyści, goście, wszystko to stworzy też trochę inną formę niż w Warszawie, ponieważ nie wszyscy mogli przyjechać, ale też... Ale wszyscy mogą do Wrocławia. Ale wszyscy mogą do Wrocławia, zapraszamy. No jestem bardzo podekscytowana. Nie wiem, czy słyszysz... A, zapomniałam. Dariusz Licznerski to multimedia, bo trzeba wymienić wszystkich, którzy... To jeszcze Paweł Odoszewski. Aj. Paweł Odoszewski, który odpowiada za wszystkie kompozycje znajdujące się na tej płycie. I mamy komplet, ale nie wiem, czy państwo i czy ty, Julia, słyszycie to, co się dzieje tutaj, w Kapitolu. Coś się dzieje. Ktoś krzyczy. Ktoś krzyczy, ktoś śpiewa. Czyli wiemy, że w finale przeglądu piosenki aktorskiej krzyczeć będzie kobieta. Czy u ciebie w spektaklu też pojawi się krzyk? Tak, jest sporo krzyku, szczególnie w numerze Szmata. To jest numer, z którego najczęściej ludzie wychodzą. Dwa razy się coś takiego zdarzyło. Nie wierzę. Prawda, tak. Ale to było na festiwalu, zdaje się, w Olsztynie. Pierwszy raz zauważyłam, że ktoś się przepychał przez ludzi i uciekał. Wtedy zażartowałam, że to moja mama. Ale to nie była moja mama. Ale czasem trzeba, to jest o tym, że czasem trzeba dobitnie i mocno wyrazić siebie i opowiedzieć o tym, co nas naprawdę wkurza. Jeśli się chce i jeśli czuje się taką potrzebę, myślę sobie, że to jest bardzo ważne, żeby się nie autocenzurować. Ej, pewnie. Sublimacja, zresztą to twój debiutancki album, ale także zaprosiłaś specjalnych gości, gościnie, osoby, które będą ci towarzyszyć na scenie. No i to jest fantastyczny skład. Tak, zaprosiłam duet Icarus, tworzący muzykę elektroniczną. Wspólnie wykonamy ich utwór, czyli remix do piosenki z intro serialu Plebania. Ponieważ mamy na scenie konfesjonał, uznaliśmy, że to będzie dobre połączenie, a oprócz tego zremiksowaliśmy mój utwór, czyli Nic się nie stało, który przybrał taką nową, bardziej dynamiczną formę. Zresztą ten utwór powstał jako pierwszy z całej płyty i to też była dosyć zaskakująca sytuacja, ponieważ ja miałam taką melodię, którą dostałam w prezencie od kogoś, potrzebowałam napisać do niej tekst. Ta melodia była taka skoczna, popowa, pozytywna, delikatna i bardzo rytmiczna. Stworzyłam ten tekst, przyniosłam całość do Pawła, chciałam, żeby on to i nagrał i jakoś tak zmasterował, ale on, słysząc ten tekst, powiedział, że to w ogóle do tej lekkości nie pasuje i że jeżeli dam mu 20 minut, to on stworzy inną kompozycję. W 20 minut to zrobił? Zrobił to w 20 minut. Co za zdolny człowiek. Bardzo zdolny człowiek, niezwykle pomysłowy. Natomiast ta wersja finalna jest trochę inna, ale to jemu zawdzięczam tak naprawdę ten ciężar tej płyty i wyjątkowość brzmienia. Oprócz Ikarusów jest również Pan Sawian, z którym mam projekt muzyczny zdecydowanie bardziej komercyjny, nieco komediowy. Też wykonamy remiks naszej piosenki Bursztynowe Koraliki oraz Pomadka Teresa. Pomadka Teresa, czyli wspaniała polska drag queen, której jestem fanką od dawna i jak rozmawiałam sobie z Martyną, kogo jeszcze marzyłabym, żeby zaprosić, to Teresa przyszła mi do głowy natychmiast. I to jest natychmiast znak, żeby sprawdzać na stronie przeglądu, czy są jeszcze bilety. Ja przyznam szczerze, że nie udało mi się sprawdzić do tej pory, bo tak rozmawiamy intensywnie, nie mogę się tutaj rozpraszać. Ale proszę zaglądać na stronę przeglądu. Jeszcze parę, dosłownie aktorskiej. Parę biletów było, jak tu jechaliśmy. Teraz nie wiem, czy jeszcze są, ale warto sprawdzać. No po tej rozmowie to chyba już nie ma, ale zachęcamy, żeby sprawdzić. Centrum Sztuk Performatywnych Instytutu Grotowskiego, czyli po prostu Instytut Grotowskiego. Wspaniałe miejsce. Na stronie sprawdzamy, czy jeszcze możemy kupić bilety, a Julia Kamińska ze swoim spektaklem, performanso, koncertem Sublimacja, tam już dzisiaj o 20. To jest też zresztą bardzo ważny element programu, nurt OFF, który towarzyszy przeglądowi od wielu, wielu, wielu lat i jest to głos dla tych, którzy mówią nieco odważniej, niezależnie, którzy produkują sztukę, która nie zawsze zapraszana jest na tak zwane salony. Zresztą patrzę na twoją koszulkę Human Right. Tak, jest to koszulka autorstwa Bartka Kiełbowicza, którego serdecznie pozdrawiam, jeśli nas słucha. Dostałam ją w prezencie i postanowiłam nosić na takie ważne wydarzenia dzisiaj. Zdecydowanie jest to dla mnie bardzo ważne wydarzenie. Dzisiaj sobie rano jeszcze udzielałam innego wywiadu i rozmawialiśmy o tym, że kiedy zaczynałam tę moją drogę artystyczną w Gdańsku, z którego pochodzę, byłam tak bardzo niepewną siebie osobą, że nie miałam w sobie nawet na tyle odwagi, żeby spróbować dostać się do szkoły teatralnej i występ na PPA był absolutnie poza moją wyobraźnią, a dzisiaj tu jestem i jest to dla mnie ogromny, ogromny zaszczyt. Dziękuję, że z nami tutaj jesteś, z naszymi słuchaczami i słuchaczkami. Julia Kamińska, dzięki wielkie, a lubisz Marylę Rodowicz? Uwielbiam Marylę Rodowicz. No to teraz dla wszystkich, którzy kochają Marylę i jednocześnie Maryli brakuje na naszej antenie, ja zapowiem, że mamy chrapki na spotkanie i wizytę, ale Maryla Rodowicz nie pojawi się tutaj sama. Pojawi się tutaj z zespołem Kombin, no i chyba wszystko wiadomo. Najlepiej. Papierosa niech blask wiedzie nas przez noc. Przytul mnie, z twych ramion zbuduj schron. blask, aż nie widać go stąd. Przytul mnie, z twych ramion zbuduj schron. Wielki włochaty pająk wkroczył do Teatru Kapitol, przynajmniej muzycznie, Teatru Muzycznego Kapitol we Wrocławiu, skąd dzisiaj do godziny 15 Terra Kultura. Kombi Maryla Rodowicz za nami, a myślę, że dobrze podbił tę sublimację, którą Julia Kamińska przedstawi już dzisiaj w Instytucie Grotowskiego. A my teraz, tak jak obiecałam, będziemy mieli szansę usłyszeć, jak brzmi tukan. O, i to jest tukan, którego nagrałam w tym roku w Brazylii na wyjeździe, ale długo szukałam tego dźwięku. Bardzo blisko był ten ptak, a jak on się łączy z przeglądem piosenki aktorskiej, to okaże się w drugiej godzinie. A my teraz trzymamy się cały czas rozkładu przeglądowego, ale także takiego rozkładu, który właściwie jest częścią historii Trójki, jest częścią historii awangardy, słuchowisk, pracy z dźwiękiem, ponieważ dokładnie dzisiaj w Teatrze Muzycznym Kapitol, czyli stąd, o godzinie 18:23 będziemy 20:30. 20:30 będziemy mogli zmierzyć się z stolikiem, za który odpowiada skład Carbido. A ze mną Michał Litwiniec. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Michał Litwiniec, który nie jest w składzie Carbido. Od kilku lat. Od kilku lat, ale stolik to jest na tyle ważne przedsięwzięcie, że jednak jesteście w tym razem. Tak, tutaj się trzymamy razem od ponad 20 lat, więc jakby to jest taka hybryda, która niezależnie od różnych składach, w których gramy i zmieniamy się w tych składach, w różnych zespołach, to ekipa stolikowa trzyma się cały czas silnie. To jest takie silne połączenie, dlatego o nim wspomniałam, także z OFF-em, ze sceną OFF i programem OFF-owym tutaj przeglądu, ponieważ zdobyliście tutaj swojego czasu nagrodę za stolik właśnie. Ale także jest to opowieść o takiej peregrynacji tego stolika i po całej Polsce, po wielu festiwalach. Od ilu to już lat? Od 20. Od 20 lat, bo to jest ta rocznica. Także w Trójce bardzo często gościliście na naszej antenie i to był taki, gdy po raz pierwszy ja usłyszałam stolik Carbido, pomyślałam, że to jest rytuał, to jest przeżycie, które zakrawa na coś więcej niż tylko koncert, coś jeszcze innego niż tylko słuchowisko i jeszcze więcej niż tylko przedstawienie. W centrum stoi stolik. Prawda rzeczesz, więc cała przygoda zaczęła się 20 lat temu, kiedy to ówczesny dyrektor przeglądu Wojtek Kościelniak otworzył nowy nurt, był to nurt OFF. Polegało to na tym, że teatr wspierał jakąś tam symboliczną kwotą finansową niezależne zespoły, niezależne grupy teatralne, i za co te grupy miały stworzyć jakiś premierowy projekt. Myśmy wtedy byli zespołem Carbido, który grał na tradycyjnych instrumentach, bas, perkusja, gitara, saksofon, i od dłuższego czasu coś tam świtało po głowie, a może by tak zagrać na jednym instrumencie. I ktoś tam, a na jakim, i ktoś rzucił hasło, a może na stole. Więc postanowiliśmy, że wystąpimy w tym konkursie i zgłosimy projekt, że czterech kolesi zamierza zbudować drewniany stół i na nim zagrać. I to była cała nasza aplikacja. Trzeba było tam kostiumy wypisać, scenografię i wszystko. No, jak ktoś teraz zajrzy na te archiwalne nagrania Stolika Carbido, to kostiumy brzmią dyskusyjnie. Tak. Więc po prostu postanowiliśmy, że zbudujemy taką hybrydę, którą szukaliśmy najpierw bardzo długo drewna. Znaleźli, a z jakiego drewna? Znaleźliśmy ją w jednym z podwrocławskich tartaków. Była to wielka belka klonowa, więc podtytuł pierwszego prawykonania stolika było Stolik, czyli szmeroszepty klonowe, partytura na czterech panów i stół. To już dużo mówi o tym, co będziemy mogli dzisiaj usłyszeć, jeżeli ktoś jeszcze stolika wcześniej nie widział, nie słyszał. Więc to, co miało być po prostu zwykłym fanem, zwykłą draką, zwykłą zabawą, którą żeśmy zrobili po prostu dla radości w muzyce i przekraczania barier, które będąc muzykiem w zasadzie nie ma tych barier. Coś, co było po prostu zwykłym happeningiem, nieoczekiwanie stało się przygodą życia. Ponieważ właśnie w 2006 roku, kiedy odbył się pierwszy konkurs OFF, który wygraliśmy, zdobywając Grand Prix i Tucana OFF, od tamtego momentu otworzyły się drzwi i okna na świat i przez 18 lat byliśmy w trasie. To teraz posłuchajmy fragmentu utworu East, dokładnie z albumu Stolik kwartetu Carbido. Była ziemla nieświęcona, jaj. Ta peli ludzi niekryszony, jaj. Niewiele taki tytuł nosi ten utwór i oczywiście Carbido, stolik, który już dzisiaj w Teatrze Muzycznym Kapitol 18:20, a z nami Michał Litwiniec. Cześć, raz jeszcze. Hej. Jest stół klonowy. Tak jest. Co czarujecie na stole? No, czarujemy przede wszystkim cztery strony świata. Bo tak został zaprojektowany ten przebieg naszej opowieści. Czyli zaczynamy na wschodzie, gdzie możemy słyszeć różne polskie, białoruskie, ukraińskie zaśpiewy, wykorzystując też patenty wschodnie w rytmice i w melodii. Potem przenosimy się na południe. Jest to taka, można powiedzieć, klasyczna, taka perkusyjna część, kiedy głównie bębnimy, ale bębnimy melodycznie, ponieważ stół podzielony jest na części i każda część stołu ma inny ton, w związku z czym można na nim wygrywać melodię, ponieważ idea stołu wzięła się z budowy afrykańskiego balafonu. Więc część południowa jest częścią rytmiczną. Potem przerzucamy się na ostry, czerwony i agresywny zachód, gdzie cytujemy ikony kultury zachodu, takie jak Iggy Popa czy Lou Reeda, czy właśnie tam przejawiamy swoją własną zachodnią wściekłość. I na koniec lądujemy na lodowcu, na wiatrach północy, słuchając zaśpiewów wielorybów, zorzy polarnej i zimnych wiatrów północy. To są też opowieści, które opierają się nie tylko na muzyce, na waszym głosie, ale także na tych wszystkich międzydźwiękach, ja je tak nazwę, które przybywają wraz z waszym performancem. Performujecie stół na różne sposoby dźwiękowo. Czasem jest to pocieranie, czasem jest to granie smykiem. Drażnicie ten klonowy stół. Tak, tak, bo stół oprócz swojej jakby takiej solidnej konstrukcji klonowej, na której można wygrywać melodię, kryje w sobie wiele tajemnic, czyli mamy tutaj jakieś schowane flety w nodze, mamy didgeridoo w drugiej nodze, chłopaki, które na co dzień są gitarzystami, porobili sobie takie jakieś hybrydy baso-gitary, więc tam są struny, jest cytra, kładziemy kieliszki na stole, które pocieramy, więc jakby preparujemy ten stół w miarę, jak idziemy w głąb naszej opowieści, coraz to nowe brzmienia się pojawiają. Stół jako instrument i wy w sumie też jako instrumenty, zarówno głosowe, jak i takie no, performatywne twory, osoby, które z jednej strony wprowadzą nas w świat dźwięku, bardzo ważnych tematów, w świat być może rytuału trochę, ważnych opowieści także w kontekście tego, co dzieje się w Białorusi czy w Ukrainie. Współpraca Karbido z Jurijem Andruchowiczem to przecież wciąż trwa. Wciąż trwa i to jest to, o czym chcemy zawsze przypominać i mówić. Pamiętajcie o tym, że tam są ludzie, którzy wciąż są w stanie wojny albo siedzą w więzieniach. Zatem także o tym opowiadacie przy okazji Stolika. Już dzisiaj zapraszamy tutaj do Teatru Muzycznego Kapitol. Scena Ciśnień 18:20:30. Dwa wykonania. Michał Litwiniec, powodzenia. No nie dziękuję, ale mam nadzieję, że popłyniemy bardzo pięknie w tą podróż. A ja gwarantuję, że jest to przygoda, która zakrawa na przygodę mistyczną. Może nie mistycznie, ale niezwykle słonecznie i spokojnie jednak trochę do godziny 14 doprowadzi nas Betsista. Dziękuję. Libero o HD pro segredo que tu diz.